quan al carrer dormi el sol, alçat encara el vol. Mare Lola, ja camina amunt i avall amb el darrer badall. A la gola, fent l'esmorzar pel marit, traient els fills del llit perquè vagin a escola. Comença el dia per ella i el sol no ha alçat encara el vol. Cal fer molts números, cal tenir memòria per arribar a fi de mes. Per Mare Lola ningú escriu l'història, és poca cosa, quasi res. Guaita els arbres del passeig mentre omple el safareig. Mare Lola, ai, si per un moment pogués ni fer ni pensar res. I anar-se'n sola, però el seu somni sempre es perd, amunt pel cel obert, deixant-li un munt de roba. Mentre la gent camina pel passeig i es va omplint el safareig. Cal fer molts números, cal tenir memòria per arribar a fi de mes. Per Mare Lola ningú escriu l'història, és poca cosa, quasi res. Al carrer dormi el sol, ja ha amagat el seu vol. Mare Lola s'aixuga per fi les mans, ja dormen els infants. I Mare Lola es despulla els peus del llit, ella sap que el marit geu i espera la dona. Si Déu vol, demà tot anirà millor, tot li està bé, però tot li està bé, però...